Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek zmagania z WF-em Resort Edukacji powołuje zespół, który ma stworzyć nową podstawę programową wychowania fizycznego w szkołach. Bandyci, którzy próbowali w weekend obrabować kantor w Szczecinie, poszukiwani przez policję, śledczy starają się ustalić, kim były zamaskowane osoby. Po raz szósty wręczono złote, srebrne i brązowe bohaterony. Resort Edukacji zmaga się z WF-em. Ministerstwo w lutym ma przedstawić wyniki prac ekspertów, czyli projekt nowej podstawy programowej. Grono ekspertów właśnie powołano. To przede wszystkim nauczyciele, a także przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz sportowcy Otylia Jędrzejczak i Monika Pyrek. Zmiany mają poprawić kondycję fizyczną dzieci. Zależy mi na tym, żeby dobry WF był od samego początku, od nauczania wczesnoszkolnego, żeby infrastruktura była jak najlepsza, ale przede wszystkim, żeby podstawa programowa, którą otrzymują nauczyciele, była szeroka, dająca im możliwości praktycznych działań. Zapowiadała szefowa resortu Barbara Nowacka. Przewodnicząca zespołu od zmian dr Zuzanna Mazur za WF-u zapewniała, że chce praktycznych rozwiązań możliwych do wykorzystania na lekcjach. Na pewno zadbamy o to, aby znalazły się tam te podstawowe umiejętności ruchowe. Położymy na to nacisk i będziemy dążyć do tego, żeby wywarło to rzeczywiście korzyści dla uczniów. A lekcje WF-u po nowemu mają obowiązywać od przyszłego roku szkolnego. Trwają poszukiwania przestępców, którzy próbowali obrabować kantor w Szczecinie. Do napadu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Anna Łukaszek rozmawiała ze śledczymi. Wiadomo tylko tyle, że policjanci próbują ustalić włamywaczy, mówi nadkomisarz Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Szczecińscy policjanci, którzy otrzymali informację o tym zdarzeniu, natychmiast podjęli czynności. Przesłuchujemy świadków, zabezpieczyliśmy również monitory i wykonujemy tutaj wiele czynności procesowych, jak i pozaprocesowych, aby jak najszybciej zatrzymać odpowiedzialne za ten czyn osoby. Dwóch mężczyzn w Kominiarkach chwilę przed trzecią w nocy z niedzieli na poniedziałek napadło na całodobowy kantor na osiedlu Słonecznym. Mieli ogromne młoty, którymi starali się rozbić okienko kasowe. Pracownice włączyły alarm. Bandyci po nieskutecznych próbach włamania uciekli. Nikomu nic się nie stało. Ania Łukaszek, Radio Szczecin. Po raz szósty wręczono złote, srebrne i brązowe bohaterony oraz złote bohaterony publiczności. Przyznano je w 7 kategoriach. Dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, organizacja non-profit i pasjonat. Wśród nagrodzonych złotymi bohateronami m.in. Archiwa Państwowe Anna Dymna i History Channel. Nagrodą specjalną za całokształt działalności uhonorowano Muzeum Powstania Warszawskiego. Złota statuetka w kategorii organizacja non-profit trafiła do Fundacji na rzecz Wielkich i Małych Historii. Odebrał ją Maciej Piwowarczuk. Fundacja sama zajmuje się edukacją historyczną. Uwielbiamy pracować z młodzieżą, uwielbiamy młodzież zapraszać do konkursów, do odkrywania historii, czytania historii przez współczesność, żeby oni coś z doświadczenia przeszłych pokoleń wzięli na siebie. Gośćmi honorowymi uroczystości byli powstańcy warszawscy. Galę zorganizowano w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA historyczne rekordy notuje Bitcoin. W ostatnich dniach wycena kryptowaluty zdecydowanie przebiła poziom 80 tysięcy dolarów. W skali roku Bitcoin urósł o ponad 100%. Na kampanijnym szlaku Donald Trump obiecywał, że uczyni z USA kryptostolicę świata, a jego polityka deregulacyjna ma ułatwić rozwój sektora kryptowalut. Elementem tych zmian ma być spodziewane zwolnienie przez Donalda Trumpa szefa Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary'ego Genslera. Nominat Joe Bidena działał na rzecz zaostrzenia przepisów dla rynku krypto. Inwestorzy wierzą, że zmiana na czele komisji otworzy branżę na nowe możliwości i może pchnąć wycenę Bitcoina nawet do 100 tysięcy dolarów. Wzrosty notują także inne kryptowaluty, w tym Dogecoin, promowany przez stronnika Trumpa Ilona Muska. Ekonomiści ostrzegają jednak, że wahania na rynku mogą być niebezpieczne dla inwestorów indywidualnych. Na razie nie wpływa to jednak na ogólny obraz hossy po zwycięstwie kandydata republikanów. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, szanse na przejaśnienia tylko na północy. Na termometrach od zera na wschodzie do 8 stopni nad morzem. Ta noc pochmurna, synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami. Na drogach może być ślisko. Na wschodzie temperatura spadnie w nocy do minus 1 stopnia, a na zachodzie do plus 2. Cieplej, około 4 stopni, będzie nad samym morzem. Autopromocja. Musiałem zadzwonić, bo 6 albo 7 lat was nie słuchałem. Tak, zapraszamy. Gratuluję nowych redaktorów. Pozdrawiam serdecznie starych. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić waszą całą ekipę, która w tej chwili prowadzi program trzeci. I wzajemnie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Ha! Cycha. Cycha. Cycha. Jacek Habryluk, Marek Kaczyński. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Of blue. Crowded streets, busy feet, hustle by him. Downtown shoppers, Christmas is nigh. There he sits, all alone on the sidewalk, hoping that you won't pass him by. Should you stop? Better not. Much too busy. You're in a hurry. My, how time flies. In the distance, the ringing of laughter. And in the midst of the laughter, he cries. Pretty paper, pretty ribbons, pretty ribbons of blue. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Wrap your presents to your darling from you. Pretty pencils to write I love you. Pretty paper, pretty ribbons of blue. Thank you. W taki sposób rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk, HCH. I to będzie powrót trochę do lat 80., do lat 90. Spróbujemy wskrzesić zespół Spaceman 3. A za chwilę wszystko się wyjaśni. Natomiast to, co zabrzmiało przed momentem, to duet z Dean and Brita. I jeszcze kto? Sonic Boom. Sonic Boom, czyli jeden z członków formacji Spaceman 3. Peter Kember, razem z nim trzon formacji Spaceman 3 przez wiele lat tworzył Jason Pierce, znany jako Jay Spaceman, albo pod szyldem Spiritualized. Ich ścieżki rozeszły się dawno, dawno temu, no ale dziś będziemy śledzić dwa niezależne przedsięwzięcia, dwie płyty, które ukazują się no, w odstępie kilku tygodni dosłownie. Ta pierwsza, którą słyszeli Państwo przed momentem, to jest Peace of Us. Dean, Brita i Sonic Boom nagrali wspólnie album świąteczny. Drobne wyjaśnienie. Dean to Dean Wareham, znany z dwóch formacji Galaxy 500. W roku 1991 zespół rozwiązał się. Dean Wareham założył Lunę. Brita Phillips do Luny dołączyła w roku 2000. Wcześniej na basie grał Justin Harwood. I ten duet, no, powiedziałbym, niezbyt regularnie, ale jednak nagrywa swoje kolejne płyty piosenkowe, utrzymane bardziej w klimacie Luny niż Spaceman 3. W każdym razie taka klasyczna piosenka. Myślę, że to jest coś, co oni akurat lubią i cenią najbardziej. No ale także produkcyjnie i elektronicznie pojawia się Sonic Boom. Podtekst tego wszystkiego jest też taki, że pamiętajmy, że Galaxy 500 i Spaceman 3 to były właściwie zespoły z podobnej fali, wskrzeszające stary modus psychodelii. To było niezwykle ważne. Proste utwory, dwu-, trzyakordowe riffy i gitarowe i taka atmosfera, która no, gdzieś, jeśli wziąć poprawkę na to, że tutaj mieliśmy jedną, tutaj drugą stronę oceanu, to wszystko się zgadzało. A teraz nagle mieszają się składy tych formacji, co jest fascynujące. No, mieszają się i jednak pozostajemy gdzieś cały czas w tradycji pisania piosenek, takich dosyć klasycznych, bo w tym Dean Wareham zawsze był bardzo dobry. I grając z Galaxy 500 i grając z Luną. Mówiąc szczerze, ten album świąteczny, bo to jest album już świąteczny tak naprawdę, jakoś mnie bardzo nie dziwi. Premiera tej płyty została przewidziana na 22 listopada, jeśli dobrze pamiętam, czyli za jakiś czas dopiero się pojawia, ale to już jest taki okres, kiedy tych płyt i utworów świątecznych jest coraz więcej. No nie oczekujemy tutaj akurat od tych artystów rewolucji czegoś zupełnie nowego. Po prostu zestaw świetnie znanych tematów świątecznych i takie też dzisiaj się pojawią. Nie pierwszy raz wspólnie nagrywają utwory na Boże Narodzenie, bo było już I Wish It Was Like Christmas Every Day przed 4 laty. Współpracowali już również ze sobą, też to nie jest pierwszy raz, kiedy kiedy się spotykają w studiu, więc najbardziej dziwi rzeczywiście ta konwencja i cały album wypełniony piosenkami świątecznymi, ale może posłuchajmy od razu, co w tym czasie robił Jason Pierce. Tak, jaka jest jego odpowiedź jest na odpowiedź? Album świąteczny, swojego który kolegi. Został nagrany w Ameryce. I said, I don't know what I can possibly do. Things could run dead. I don't know what I can possibly do. Jay Spaceman, czyli Jason Pierce wspomniany, oraz John Coxon, również partner, z którym już pracował wcześniej Jay Spaceman, a jednocześnie postać znana choćby z formacji Spring Hill Jack. No właśnie. I z różnych takich improwizowanych sesji. Właściwie można by było założyć, że odpłynie kompletnie we free jazz John Coxon, ale odnajduje się również w takiej formule free, ale w bluesie. I to jest bardzo blisko formacji Spaceman 3 momentami ta płyta. Nie wiem, czy takie odniosłeś wrażenie, ale przez ten swój brud, taką rootsowość, fascynację starą Ameryką, to jest coś, co może się kojarzyć ze Spaceman 3. Może tylko brakuje takich mocnych hymnów i piosenek, jakie miał zespół Spaceman 3 i które były jego symbolem, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o brud, o improwizację, to jest to dość bliskie. Dobrze, że wspomniałeś Spring Hill Jack, to brytyjski duet, który właśnie był tworzony przez Coxona, założony w 1993 roku, który eksplorował przede wszystkim w pierwszej fazie swojej działalności drum and bass, jungle, zupełnie inną muzykę, z którą byśmy nie kojarzyli ani Spaceman Free, ani Spiritualize. Ale tutaj Też odniosłem wrażenie, że to są trochę takie muzyczne szkice. Ten materiał zresztą nie jest nowy, to ważne. On troszeczkę poleżał i po bodaj 10 latach został dopiero teraz opublikowany przez Spacemana i Coxona. Zatem to są takie szkice, niedopowiedzenia. Mam wrażenie, że mogło z tego wyjść coś więcej, może bardziej poważnego, ale no, to nie są takie proste piosenki jak to, co zaproponował duet Dean and Brita. To są utwory, które mają przede wszystkim służyć jako muzyka ilustracyjna, przynajmniej miały służyć jako muzyka ilustracyjna. Muzyka dogrywana do filmu, który powstał jeszcze w latach 70., który został nakręcony przez Williama Egglestona, wybitnego fotografa amerykańskiego, dziś 85-letniego, pochodzącego z amerykańskiego południa, który postanowił w takim filmie dokumentalnym oddać ducha Memphis i Nowego Orleanu. I stąd się bierze to zanurzenie w Ameryce, które słychać w tej płycie. To była muzyka dograna przez Spacemana i Coxona podczas pokazu filmowego w Barbican Gallery w Londynie w roku 2015. No i wszystko gra, jeśli chodzi o oddanie charakteru tego czarno-białego filmu o amerykańskim południu, zapewne. No tak, zrobionego przez dwóch Brytyjczyków. Tak, zrobionego przez dwóch Brytyjczyków i tak paradoksalnie też brzmiała muzyka Spaceman 3 kiedyś, jak się jej słuchało. Muzyka brytyjska, ale jednak całkowicie opanowana przez fascynację właśnie starą, psychodeliczną muzyką amerykańską jeszcze z lat 60. Tak, a takim garażową. Gdzieś tam ogniwem pośrednim na pewno był zespół Suicide, tak, który był trochę odpowiednikiem, ale z drugiej strony także właśnie takim łącznikiem pomiędzy tym, co działo się na Wyspach Brytyjskich i psychodelią amerykańską lat 60. I don't know what I can possibly do. To będzie kolejny fragment. To był utwór, którego słuchaliśmy. Którego słuchaliśmy. Love for the tak Asking. Jay Spaceman i John Coxon. Thank you. Jay Spaceman, John Coxon, Love for the Asking z albumu Music for William Eggleston, Stranded in Canton. Stranded in Canton to tytuł filmu wspomnianego już przez nas Williama Egglestona. A cała płyta ukazała się, co prawda spóźniona o 10 lat. Ale cóż to jest? Na niektóre płyty się czeka 16, pamiętaj. Tak, tak, oczywiście. 18 października to jest ta data, a album Dean Tria, właściwie Dean and Britta and Sonic Boom, to jest listopad i to jeszcze ho-ho, gramy przedpremierowo to dla Państwa. Tak, jeszcze jedna refleksja na temat tego albumu. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że tam część utworów to po prostu są wyjątki z takich dłuższych sesji improwizowanych, że właściwie one mogłyby się nie kończyć i jeszcze trwają i trwają, ale na potrzeby akurat albumu zostały nieco przycięte. Tak było w przypadku chociażby tej kompozycji, która zabrzmiała przed momentem. No a Sonic Boom po prostu bawi się w piosenki świąteczne i to jest ten album, do którego wracamy, A Piece of Us, dopiero pod koniec listopada pojawia się, zatem zupełnie przedpremierowo prezentujemy Państwu te nagrania. To może rozpocznijmy od klasycznego tematu z 1967 roku. Już darujemy Państwu Cichą Noc. Tak, tak, no to już myślę, że wszyscy znają. Tak, choć w tej wersji zapewne ciekawe. No, może zakończmy komentarz na tym, że ciekawa. I może więcej już nie będziemy tego komentować. Kilka innych świątecznych tematów również się pojawia. Wybieramy Old Toy Trains, czasami znany jako Little Toy Trains. Świąteczny utwór z roku 1967, który napisał i po raz pierwszy nagrał Roger Miller. No a później klasyk opublikowany na singlu 6 grudnia 1971 roku, czyli Happy Christmas, War is Over. John Lennon, Yoko Ono, za produkcję wówczas odpowiadał Phil Spector. No a teraz zupełnie nowa wersja, czyli Dean Britta i Sonic Boom. Old toy trains, little toy tracks, little boy toys coming from a sack, carried by a man dressed in white and red. Little boy, don't you think it's time you were in bed? Close your eyes, listen to the sky. All is calm, all is well. Soon you'll hear Kris Kringle and the jingle bells ringing old toy trains, little toy tracks, little boy toys coming from a sack carried by a man dressed in white and red. Little boy, don't you think it's time you were in bed? Close your eyes, listen to the sky. All is calm, all is well. Soon you'll hear Kris Kringle and the jingle bells ringing old toy trains, little toy tracks, little boy toys coming from the south by a man dressed in white and red. Little boy, don't you think it's time you were in bed? this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. Happy Christmas, War is Over, oryginał rok 1971, a wcześniej Old Toy Trains z roku 1967. No przypominamy, że dopiero listopad. Proszę a się nie niepokoić, święta. Jeśli ciasta nieupieczone, śledź nieprzygotowany, to jeszcze jest trochę czasu. Dobrze, ale teraz chowamy tę płytę już, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale na jakiś czas chowamy. Tak, no bo w grudniu przyda się, będzie jak znalazł. Natomiast korci mnie, wiesz, bo ten pan, o którym za moment, Nagrał dwie płyty i wydał. Jedna nosi tytuł Sierpień, druga nosi tytuł Listopad. Ale nie ma płyty Grudzień. Nie ma płyty Grudzień, ale zagralibyśmy płytę Listopad, tylko ona by wypełniła więcej czasu niż mamy do końca tej audycji. W sensie takim, że jeden utwór by wypełnił tyle czasu. Bo Mike Majkowski lubi długie formy. Lubi repetycje. Lubi, jak jest bardzo minimalistycznie. I no, lubi, jak jest tylko i wyłącznie bas. Albo bas, albo elektronika w postaci jakichś takich brzmień basowych, albo kontrabas, na którym grywa. Poprzednią godzinę zamknął jako kontrabasista u Adriana de Alfonso. No a teraz posłuchamy tej jednej z jego płyt solowych, przygotowywanych do wydania na 22 listopada, tylko że to będzie sierpień. Tam są krótsze formy. Myślę, że państwo wszystko rozumieją, a cały materiał został zarejestrowany w Berlinie, bo nasz ulubiony polski Australijczyk mieszka w Berlinie, żeby było łatwiej. Mike Majkowski, utwór nosi tytuł Shine. Mike Majkowski i Shine z albumu August, czyli sierpień, który ukaże się w listopadzie. Wszystko jest skomplikowane. 22 listopada, czyli za 10 dni. Podobnie 22 listopada pojawi się album November, co jest już bardziej logiczne. Majka Majkowskiego. Ciekawe, czy będzie kontynuował cykl miesięczny, czy też nie. W każdym razie polecamy grudzień, bo na pewno by się nam przydał. Ale to są takie zapętlone, bardzo minimalistyczne kompozycje Majka Majkowskiego i kontrabas i elektronika. Proszę spróbować. Ale to są płyty na, powiedziałbym, dłuższe i bardzo intensywne słuchanie. To jest sam suspense. Muzyka, która doskonale by się sprawdziła w filmie, w scenach, kiedy oczekujemy na jakiś finał. W tym wypadku oczekujemy na finał audycji. Mamy już tylko jeden utwór dla Państwa, więc powiedzmy, że było to 8 minut suspensu przed końcówką. Urodzinami. Urodzinami. To jest właśnie, wszyscy czekają, co się wydarzy. Nie wiadomo, gdzie jest jubilat. Jubilat tak Nagle się pojawia. Jest zaskoczony, że wszyscy pamiętają o tym, że ma urodziny. No i co się dzieje później, to wiedzą Państwo doskonale. Dokładnie 40 lat temu, ni mniej, ni więcej, pojawiła się pewna niezwykle ważna płyta dla nas, ale myślę, że także i dla Państwa, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Cocteau Twins i album Treasure. Płyta niezwykle ważna dla bardzo wielu postaci związanych z muzyką. Dla Roberta Smitha na przykład, który ją puszczał na swoim ślubie, czy też przed ślubem, zdaje się. Jako suspense. Jako suspense, tak, bo uważał, że jest niesłychanie romantyczna i ja zresztą też mam do niej słabość, do muzyki właśnie Cocteau Twins z tego okresu, jako do czegoś niesłychanie takiego ulotnego, fantazyjnego, romantycznego. Romantycznego w tym takim znaczeniu nawiązań do, wręcz do epoki romantyzmu, do choćby powieści gotyckiej, do takich jakichś takich elementów literackich romantyzmu. No proszę, zaskoczyłeś mnie, ale to płyta Cocteau Twins, która rzeczywiście pokazywała, że muzyka może brzmieć zupełnie inaczej, że partie wokalne mogą być komponowane w inny sposób, że ten głos wtapia się gdzieś w instrumenty i że to wszystko brzmi zupełnie inaczej. I dzisiaj po latach, o ile mam sporo wątpliwości co do innych grup nagrywających wówczas dla wytwórni 4AD, tak Cocteau Twins to jest taki absolutnie podstawowy katalog, który zupełnie się nie zestarzał. Ciekawostką jest fakt, że ponoć, tego nie jestem pewny, płytę miał produkować Brian Eno i Daniel Lanois, ale Brian Eno powiedział, że zespół chyba jego nie potrzebuje tak naprawdę, skoro posłuchał poprzednich płyt i ostatecznie do tej współpracy nie doszło. Może i lepiej. Moim zdaniem rzeczywiście go nie potrzebował ten zespół. Miał już swoje brzmienie, wiedział, w jakim kierunku chce podążyć. Zostawiamy Państwa z utworem z tej płyty do końca dzisiejszej audycji. Ich było troje. Elizabeth Fraser, Robin Guthrie i Simon Raymond. My też jesteśmy we trzech. Krzysztof Sagan, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Bardzo dziękujemy. Wielka klasyka sprzed 40 lat na zakończenie.